oppoessa mastine, akuku tuko jongene, paparangan karo koe, urep sapendinane, sapen kepado, koe kondo yen koe tresno, aku percaya ora ono priyo. Aku neng kene, koe sing ono neng kono, aku tak kondo, muko bisa mbok tempo. Saben ngapari koe mesti loro ati, aku ra ngerti merko sapa sing jalani. Janji ora bakal ngoco ati, yo mong sawiji sing ning jero ati, tresno iki yo mong kowe sing tak tresnani. Apa wis sak mestine aku kutu koyo ngene, bebarengan karo kowe urip saben dinane, saben kepedho kowe kondo yen kowe tresno, aku percaya ora ono. Janji ora bakal ngoco ati, yo mong sawiji sing ning jero ati, tresno iki yo mong kowe sing tak tresnani. Sumpah ing janji ora bakal ngoco ati, yo